नित्याय गौर हरि वो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे आएंगे कोई बैठेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा बेल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बलात् रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम्। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलम् श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मधुरेश माधुरी मय माधव मुरली मतल्लिकामत् मम मदन मोहन मुदामर्दय मनसो महामहामोहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयंगिरये तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देव प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त असामृत संधो उसमें चौथी ये व्यवचारी भाव लहरी उसका 232वीं कार का है। पूर्व प्रसंग में ये बताए कि 33 भावों के अतिरिक्त भी बहुत सारे भाव हैं जो भाव इन 33 भावों में ही स्थापित हो जाते हैं। इनमें कुछ भाव ऐसे हैं जो कि अलग से भी प्रकट होते हैं और संचारी रूप में भी वे प्रधान रूप में प्रकट होते हैं। कभी सात्विक भाव के रूप में भी वे प्रकट होते हैं और कभी वे अनुभाव के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो सात्विक भाव के रूप में भी वे प्रकट हो सकते हैं, अलग से कोई भाव के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं और करो आराम से सात्विक भाव के रूप में भी वे प्रकट हो सकते हैं आनंद पूर्वक और वे अनेक अन्य भावों के रूप में भी स्वतंत्र भाव के रूप में भी कभी कभी प्रकट होते हैं। जरूरी नहीं है कि 33 ही हो या अनुभाव जो है वो 31 ही हो। इनमें आहार्य नाम का जो अनुभाव है उसमें तो शरीर की अनेक अनेक चेष्टाएं हो जाएंगी, उन सबको एक ही गिन लिया गया। तो अनेक भी हो सकते हैं और उनको अलग रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ये इतने ही भाव हैं और जो कभी एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए विराजमान हो सकते हैं। ये एक बात कही कि भावों की संख्या यद्यपि सीमित की गई है, परंतु भावों की संख्या केवल सीमित नहीं है, अनेक भाव हो सकते हैं और स्वतंत्र रूप में भी वे भाव कभी प्रकट हो सकते हैं। दूसरी बात जो कही गई वो ये कही गई कि ये भाव एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए भी कभी प्रकट हो सकते हैं। तीसरी बात ये कही गई कि ये भाव कभी कृष्ण सेवा की जो भावना है उससे मुक्त होकर के प्रकट हो सकते हैं स्वतंत्र रूप से भी, जैसे कोई बदरिया नाच रही है उसको देख करके हंस रहे हैं। अब यहां कृष्ण सेवा कुछ नहीं, कृष्ण सेवा की भावना नहीं, तो इस तरह से भी ये प्रकट हो सकते हैं। और कभी ये भाव कोई प्रकट हुआ बाद में कृष्ण की सेवा की भावना उसके साथ में जुड़ गई, ये हो गया माने भाव गंधी, भाव की गंध उसमें है। तो कभी बिना भाव के प्रकट हो सकते हैं, कभी भाव की गंध धारण करके वे प्रकट हो सकते हैं, कभी कभी विपरीत रूप में भी वे प्रकट हो सकते हैं। जैसे कंस के हृदय में अनेक अनेक वितर्क आ रहे हैं कि हाय इन बालकों से मैं क्यों डरूं, फिर कह रहे अरे इन्होंने हाथी को मार दिया, ये तो परम बलवान है, तो यहां पर मुझे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मुझे क्यों डरना चाहिए, मेरे पास में इतने बड़े बड़े मल्ल हैं, मेरे ससुर कितने बलवान राजा हैं। तो ऐसा विचार करके भी वे भावों को वे कृष्ण विरोधी व्यक्ति में भी ये भाव कहीं प्रकट हो सकते हैं। जहां कृष्ण विरोधी में ये भाव प्रकट होंगे वहां पर ये कहलाएगा अपरस माने हीन रस, रसाभास। जहां कृष्ण विरोधी नहीं है पर कृष्ण से संबंधित भी नहीं है उसको कह देंगे उपरस, और जहां श्री कृष्ण के प्रीति के सहायक होकर के रस आएंगे वहां पर ये कह देंगे कि ये भाव भी आएंगे, और ये अनुरस के रूप में भी एक मुख्य रस है और मुख्य रस के साथ में अनुरस के रूप में भी ये आ सकते हैं। तो रस अनुरस माने पोषक रस के रूप में, कभी उपरस माने कृष्ण से भाव से रहित होकर के है परंतु कृष्ण विरोध नहीं है तो उपरस, और कहीं विरोधी के रूप में आएंगे तो वहां पर विभाव सामग्री की विकलता उत्पन्न हो जाएगी और वो रसाभास कहलाएगा। तो इस तरह से ये भाव आ सकते हैं। अब यहां पर एक नया प्रसंग शुरू कर रहे हैं और वो भावानाम क्वचित उत्पत्ति, कभी भाव उत्पत्ति होती है कभी भाव शावल्य, शावल्य का मतलब है बहुत सारे भाव एक साथ मिल जाते हैं, कभी भाव की संधि होती है दो भाव मिलते हैं, और कभी भाव की शांति हो जाती है। तो भाव का उत्पन्न होना, भावों की संधि होना, भावों का एक बहुत सारा ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो जाना और भाव की शांति होना, ये सब अलग अलग ये चार प्रकार के भाव एक ही भाव चार प्रकारों के रूप में कहीं आता है, कभी उदय के रूप में, कभी दूसरे भाव के साथ में मिल करके, कभी कई भावों का पूरी भीड़ बना करके, और कभी कोई भाव शांत होता हुआ चला जा रहा है। अब भावोत्पत्ति किसे कहते हैं, तो उत्पस्थित संभव, उत्पत्ति का मतलब है किसी भाव का जागना उत्पन्न होना, जैसे यहां कहा गया कि त्वय रहस्य मिलंत्या संभ्रम न्यास भुगना पिशसी सखी तवाली मेखला पश्य भाती इति विवृत रहस्ये माधवे कुंचित भ्रु दृशम आनुज किरन्ति राधिका वपुनाप। कवि श्री श्याम सुंदर चंचल शिरोमणि है ना, हमारी स्वामी जी को जबरदस्ती ये कहीं लज्जित करना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं, श्री स्वामी जी को जबरदस्ती परेशान करना चाह रहे हैं। तो श्री विशाखा जी से कह रहे हैं, ये चंचल शिरोमणि विशाखा जी से कह रही हैं कि त्वय रहस्य मिलंत्या संभ्रम न्यास भुगना, कि हे विशाखे प्रातः काल के समय उषसी, उषसी माने प्रभात काल के समय, तवाली मेखला पश्य भाति त्वय रहस्य मिलंत्या, तुम्हारे साथ में श्री राधिका मेरे साथ में मिली, राधिका कभी मेरे साथ में मिली, तवाली माने हे विशाखे तेरी जो सखी राधिका है वो मेरे साथ में कभी मिली, संभ्रम न्यास भुगना, और जब मेरे साथ में श्री राधिका का निकुंज मंदिर में मिलन हो रहा था उस समय ही तुम आ गई विशाखा, तुम आ गई, तो तुम्हारे आने के कारण अकस्मात वे हड़बड़ा गई, संभ्रम आ गया, उनमें भय उत्पन्न हो गया, तो संभ्रम न्यास भुगना, संभ्रम के उदय हो जाने के कारण वे भुगन माने कुछ झुक गई, भुगन माने झुक गई। अब देखिए ये भाव का उदय हो गया, भाव उदय माने प्रसंग चल रहा है उल्लास पूर्वक श्री श्यामचंदर की प्रेम सेवा करने का, श्यामचंदर की सेवा कर रहे हैं और श्री श्यामचंदर इनके माधुर्य का पान कर रहे हैं, और उस समय एकाएक विशाखा आ गई, तो विशाखा के आने पर श्री किशोरी जी में उस समय लज्जा का उदय हो गया, संभ्रम का उदय हो गया। तो ये संभ्रम के उदय का दृष्टांत है कि कोई भाव उदय होता है, एक भाव चल रहा है उसमें दूसरा भाव कहीं उदय हो गया, तो संभ्रम न्यास भुगना, संभ्रम के कारण भुगन माने श्री राधिका कुछ झुक गई, और तवाली मेखला पश्य भाति, और इस समय हे श्री विशाखा देख लो, देख लो श्री राधिका की मेखला नीचे लटक रही है, अभी वे अपनी करधनी को पूरी तरह, नीवी को पूरी तरह बांध नहीं पाई है, और उनकी मेखला कहीं टपक रही, लटक रही है। तो संभ्रम न्यास भुगना, संभ्रम माने हर्राहट में उनकी मेखला वे कुछ झुक रही हैं, और उनकी तवाली मेखला पश्य भाति, तुम्हारी सखी की मेखला अधबधी हुई, आधी बधी हुई शोभा को प्राप्त हो रही है, भाति माने सुशोभित हो रही है, वह सुशोभित हो रही है। इति विवृत रहस्य, ऐसे महाशय जी ने इन चतुर शिरोमणि परिहास शिरोमणि रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुंदर ने जान बुझ करके अपने मुख से जो रहस्य की बात थी उसको सखी के सामने खोला, और खोलने से श्री राधा रानी को स्वाभाविक रूप में लज्जा आएगी। तो इति विवृत रहस्य, जब रहस्य को खोला तो माधवे कुंचित भ्रु श्री किशोरी जी फिर तो श्याम सुंदर के ऊपर क्रोधमयी दृष्टि से देखेंगे, इनको भी भोगना सुनने की आदत पड़ गई है, प्रिया जी जब तक डांटे नहीं तो इनको चैन नहीं पड़ता है, प्रिया के प्रयास की डांट सुनने की इनको कहीं आदत पड़ गई है, उसके लिए ललचाते हैं। तो इति विवृत रहस्य, जब श्री स्वामी जी के साथ रहस्य मिलन की बात को सखी के सामने श्याम सुंदर ने स्वयं ने कहा, तो श्री राधिका उस समय कुंचित भ्रु श्याम सुंदर के ऊपर प्रणय कोप करती हुई, मिथ्या कोप करती हुई क्रोध से देख रही है, बोले हूं ऐसे मत करो, ऐसे क्यों कह रहे हो। भ्रु दृशम आंद्रज केरंती, आंद्रज मन कुछ टेढ़ी, जो सरल दृष्टि नहीं है, ऐसी सरल दृष्टि को डालती हुई वे श्री राधिका हम सब भक्तगणों का कल्याण करें, श्री राधिका की वो दृष्टि हम सब भक्तगणों का कल्याण करें। दोबारा सुन लें, ये यहाँ पर श्री राधिका में लज्जा का भाव उदय हुआ है। कहाँ तो मिलन में संकोच त्याग करके, अब मिलन की स्थिति ये थी कि संकोच समाप्त हो चुका था, परंतु श्री विशाखा का उसी समय श्री निकुंज मंदिर में प्रवेश करने पर ये भाव उदय हुआ, लज्जा नामक जो भाव है वो उदय हुआ, और उसमें त्वयि रहस्य मिलन किया। एकांत में हे श्री विशाखा, जब आप निकुंज मंदिर में पधारी, संभ्रमम न्यास भुगना, उस समय श्री राधिका संभ्रम माने लज्जा और भय के कारण, लज्जा के कारण भुगना कुछ झुक गई, उन्होंने अपनी ग्रीवा को झुका लिया, और विवृत रहस्य पिशस सखितावाली, उषा काल में हे श्री विशाखा तुम्हारी ये सखी उनको देखो मेखला पश्चिम भाती, उनकी ये आधी बधी हुई मेखला कैसी सुंदर सुशोभित होती है, ऐसा जब श्याम सुंदर ने कहा तो इत विवृत रहस्य, श्याम सुंदर ने जब रहस्य सामने खोला तो माधवे कुंच तभ्रु, श्याम सुंदर के ऊपर शिवप्रिया मिथ्या कोप करती हुई अपनी दृष्टि प्रिया के ऊपर डाल रही है, श्याम सुंदर के ऊपर डाल रही है, कुंच तभ्रु दृशम अपनी टेढ़ी भौं श्याम सुंदर के ऊपर डाल रही है। आन निर्जम जो कि रिजु नहीं है, सीधी नहीं है, टेढ़ी दृष्टि डाल रही है, ऐसी करंती माने डालती हुई दृष्टि डालती हुई वे श्री राधिका हम सब भक्तगणों का कल्याण करें। बड़ा सुंदर स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग है। एक स्वाभाविक भाव उदय जब होगा तो ऐसी ही चेष्टाएं श्री प्रिया जी के श्री मुख के ऊपर अपने आप प्रकट होंगी। अब भाव संधि, दो भावों की संधि हो गई। संधि स्वरूपयो सत्रो भिन्न होते थ्योर मता, संधि उसे कहते हैं स्वरूपयो भिन्न योर बा संधि स्यात् भावियो युति, कि कभी एक जैसे भाव कभी दो विरोधी भाव, उन दो विरोधी भावों का होना उसको हम संधि कहेंगे। आजा तो स्वरूप योग माने एक से भाव, आगे आ जाओ बेटा और आगे आ जाओ, बहुत जगह है। तो स्वरूप योग और भिन्न योग भाव, कभी स्वरूप और कभी भिन्न जो भाव हैं उनकी संधि, कभी एक से भाव और कभी विरोधी भाव, इनका एक जगह पर मिलना, यह भावी और युति, ये भाव की जो युति है उसको ही संधि कहते हैं। युति माने मिलना, दो भावों का जो या तो मित्र हैं या विरोधी हैं, ऐसे भावों का एक स्थान पर मिलना वो युति कहलाती है, वो संधि कहलाती है। और ये संधि दो प्रकार की होती है, कभी तो होती है तिल तंदुल की तरह से, और कभी होती है ये नीर खीर की तरह से। दूध में पानी मिला हुआ है तो पता नहीं लग रहा है कहाँ पानी है कहाँ दूध है, परंतु चावल में यदि तिल मिल जाए, तिल में चावल मिल जाए या चावल में तिल मिल जाए तो दिखते तो हैं परंतु अलग नहीं किए जा सकते हैं, अलग करने में बड़ी कठिन हो, तिल में चावल मिला दिया जाए तो अलग अलग दिखेंगे तो सही, परंतु उनको बीनना बड़ा कठिन बात है। यदि कोई छलनी वलनी हो तब तो बीनने में आ जाए, और यो एक एक बीनोगे तिल तो बड़ा दिल लगेगी, बड़ी भारी हो जाएगी। तो कभी तिल तंदुल की तरह से संधि होती है और कभी नीर क्षीर की तरह से संधि होती है। तो दो भावों की जो संधि है उस भावों की संधि का वर्णन कर रहे हैं कि स्वरूप योर भिन्न यो हो, कभी मित्र और कभी भिन्न दो भाव जो हैं उनकी संधि, उसको ही युति कहते हैं, उसको संधि कहते हैं। अब स्वरूप भावों की संधि बता रहे हैं कि दो मित्र भाव हैं, एक से भाव हैं, उनकी उनका उदय होना, परंतु दो भावों का कारण अलग अलग है उदय होने का। मित्र भाव तो है परंतु दोनों का कारण अलग अलग है। तो स्वरूप संधि ऐसी संधि का वर्णन कर रहे हैं कि राक्षसी निशाम्य निशांते, क्या संधि अनुप्रास है। तो राक्षसी निशाम्य निशांते, राक्षसी पूतना को, निशी माने रात्रि के समय, निशाम्य माने देख करके, गोकलेश ग्रहणी पतितांगी श्री यशोदा वे मूर्छित होकर के गिर गई। तत्कुचो परिसुतम च हसंतम हंत निश्चल तनो क्षण मासी। परंतु पूतना के बक्षस्थल के ऊपर, पूतना की छाती के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और आनंद पूर्वक हंस रहे हैं। उनको देख करके निश्चल तनु क्षण मासी राधिका जड़ता को प्राप्त हो गई। तो देखिए हरे कृष्ण, यशोदा, यशोदा जो है वो जड़ता को प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर जड़ता दो तरह से प्राप्त हुई, भाई के कारण भी जड़ता उत्पन्न हुई और पुत्र को सुरक्षित देख करके भी जड़ता उत्पन्न हुई। तो जड़ता दोनों ही है, स्वरूप भाव है। जड़ता दो तरह की जड़ता उत्पन्न हुई, परंतु एक जड़ता उत्पन्न हो रही है वह भय के कारण कि हाँ ये पूतना कहाँ से आ गई, और दूसरी जड़ता उत्पन्न हो रही है भय के कारण नहीं है, वो जड़ता उत्पन्न हो रही है पुत्र को देख करके संतोष के कारण कि मेरा पुत्र सुरक्षित है। तो राक्षसी निशि दिशा में, निशि माने रात्रि के समय, राक्षसी पूतना को दिशा में माने देख करके निशांत में प्रातः काल के समय गोकलेश ग्रहणी पतितांगी श्री गोकलेश ग्रहणी वे एकदम निश्चल तनु हो गई। राक्षसी कैसी थी? पतितांगी, आंगन में वह पड़ी हुई थी। और तत्कुचो परि सुतम च हसंतम, और उस पूतना के बक्षस्थल के ऊपर कृष्ण हंस रहे थे। तो उनको देख करके हंत निश्चल तनु क्षण आसी, वो एक क्षण के लिए निश्चल तनु वाली हो गई, वो एकदम यशोदा एकदम जड़ता को प्राप्त हो गई। ये स्वाप्निक चरित्र है और हरिवंश पुराण में इसका कहीं वर्णन किया गया है। ये ऐसे चरित्र का हरिवंश पुराण में बहुत से वर्णन किए गए। तो यहाँ पर स्वरूप जो जड़ता है, दो जड़ता उत्पन्न हुई परंतु दोनों हैं जड़ता, वे उत्पन्न हो रही। अब भिन्नयो, कभी कभी भिन्नयो हेतु के नहीं, वो भिन्न नाप्युप जाते हो। भिन्न हेतु होने पर भिन्न भिन्न प्रकार की दो भाव जहां उत्पन्न हो, कारण भी अलग हैं और भाव भी दो अलग अलग हैं, ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि जहां किसी एक हेतु के कारण दो भाव उत्पन्न हो रहे हैं अथवा दो अलग अलग हेतु के कारण दो भाव अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं उसको कह रहे हैं। दुर्वार चापलोयम धावन कर बहिश्च गोष्ठस्य शिशु अकुतश्चित भीति ही दिनोत हृदय दिनोति चमे। यशोदा कह रही है अरे लाला नेक भी चैन नहीं है यार, और ये बिल्कुल निचलो बैठा ही नहीं, कहीं जरा भी बैठता ही नहीं है, निश्चल होकर के एक जगह बैठता है, निचला बैठता ही नहीं है, निश्चल होकर के बैठता ही नहीं है। अब यशोदा एक और तो प्रसन्न हो रही है बालक की चंचलता देख करके, कृष्ण यशोदा का हाथ छोड़ा छोड़ा करके घर के बाहर भाग रहे हैं। तो एक और तो बालक की चंचलता से प्रसन्नता है और दूसरी ओर डर भी है कि बाहर कहीं कोई आपत्ति नहीं आ जाए, कोई आपत्ति किसी तरह की कहीं बालक के ऊपर नहीं आ जाए, घर के भीतर बालक सुरक्षित है बाहर सुरक्षित नहीं रहेगा। तो एक ओर प्रसन्नता भी है और दूसरी ओर भय भी है, प्रसन्नता भय, इन दो भावों की युति हो रही है। कारण एक है, कृष्ण की चंचलता। तो कृष्ण की चंचलता रूपी कारण एक है, उसके कारण दो भाव श्री यशोदा में उत्पन्न हो रहे हैं। कभी तो आनंद हो रहा है बालक की चंचलता देख करके, और कभी बालक की चंचलता से भय भी हो रहा है। दुर्वार चापलोयम, अरे ये लाला नेक भी नहीं माने, रुका ही नहीं है। दुर्वार, इसका वारण किया ही नहीं जा सकता है, बांध के रखा ही नहीं जा सकता है। धावन अंतर बहिष्ठ गोष्ठस्यो, कभी भीतर आएगा कभी बाहर जाएगा, तो गोष्ठ के भीतर बाहर ये दौड़ लगा रहा है। शिशु अकुतश्चित भीति ही, बालक को जरा भी भय नहीं है। ये बालक अकुतश्चित भीति ही, कहीं भी भयभीत नहीं है। जब भयभीत नहीं है तो धिनोत हृदय और धिनोति च, ये मेरे हृदय को धिनोति माने अत्यंत अत्यंत आनंदित भी कर रहा है, और धिनोति माने दुखी भी दे रहा है। तो धिनोति और धिनोति दोनों, आनंद भी दे रहा है और दुख भी दे रहा है। तो दुख हो रहा है भाई के कारण, और आनंद हो रहा है बालक की चपलता देख करके बात्सल्य के कारण, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो यहां एक हेतु से दो भाव इनकी संधि हो रही। और दोनों भाव कभी कभी मिले हुए भी हैं, ऐसे मिले हुए हैं यहां पर। ये एक दृष्टांत हो सकता है दोनों का मिलने का, जैसे दूध और पानी मिल रहे हैं, नील क्षीर का, कि कहां भय हो रहा है कहां आनंद हो रहा है ये निर्णय नहीं किया जा सकता है। दूध पानी में एकदम मिल जाए, अलग अलग दिख नहीं रहे हैं। तो भय और कष्ट दोनों एक साथ दिख रहे हैं, कभी कभी साफ साफ अलग अलग भी दिखते हैं। बिल संतम अवेक्ष देवी की सुतम उत्फुल्ल बिलोचनम पुरह प्रबलाप मल्ल मंडली हिम मुष्णम च जलम दृशोर दधे। अब कंस ने देव की वसुदेव को भी रंग उत्सव में एक अलग मंच के ऊपर बैठाया, और वहां पर उनको ला करके बैठाया गया। ये एक तरह से दंड देने का ही एक तरीका है, राजकीय विधान में दंड देने का एक तरीका ही है। पुलिस भी कभी कभी ऐसी करती बताते हैं कि वो जब किसी को चोर को मारेगी नहीं, बस सामने बैठा देगी, किसी दूसरे को पीटेगी। हाँ वो हुआ, उसको नहीं मारेगी, चोर को नहीं मारेगी, उसको सामने बैठा देगी और पीटेगी दूसरे को। तो उसकी पिटाई देख करके वो व्यक्ति अपने आप काम जाता है, उगल देता है सारी जो उसने गलती की है। तो जो तीसरी डिग्री थर्ड डिग्री उसका पनिशमेंट देने में वो ऐसा ही करती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, कंस ने भी ऐसा ही किया देवकी वसुदेव इनको दंड देने के लिए, कि देखो तुम्हारे सामने, तुमने मेरे साथ में धोखा किया, तुम्हारे सामने अब तुम्हारे बेटे की क्या दशा होती है, रामकृष्ण की क्या दशा होती है, इसको देखो। तो उनको भी ला करके बैठाया। तो बिल संतम अवेक्ष देवकी, देवकी ने जिस समय राम कृष्ण दोनों पुत्रों को सामने सुशोभित होते हुए देखा, रंगमंच पर आते हुए देखा, उत्फुल्ल बिलोचनम, रामकृष्ण दोनों के नेत्र खिले हुए हैं, प्रबलाम अपि मल्ल मंडली, तो एक और तो कृष्ण राम को रामकृष्ण का दर्शन करके वे आनंदित हो रही है, माँ पुत्र का दर्शन करके आनंदित होगी होगी, और दूसरे प्रबलाम अपि मल्ल मंडली चारुर मुष्टिक, वे जहां मलखंब करते हुए जोर करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे प्रबल उन मल्ल मंडली को भी देख करके हिम मुष्णम च जलम दुष्कोर दधे, देवकी की आंखों में ठंडा और गर्म दोनों तरह के आंसू टपके। हिमम उष्णम, ठंडे आंसू आनंद के हैं और उष्ण आंसू दुख के। तो एक ही आंसू, वही एक ही आंख से ठंडे और गर्म, ये दोनों तरह के आंसू उनकी आंखों में आ गए। तो यहां भिन्न हेतु है, गर्म आंसू का हेतु है दुख मल, और ठंडे आंसू का हेतु है पुत्र और उनका बात्सल्य। तो पुत्र के कारण ठंडे आंसू और मल्लों के कारण गर्म आंसू, आंसू एक हैं, तो एक दो आंसुओं की यहाँ मिश्रण हो रहा है, माने भय का एक ओर और दूसरी ओर वात्सल्य का, करुणा का, भय और करुणा इन दो भावों का मिश्रण श्री देवकी में हो रहा है। अब एकेन जायमाना नाम अनेकेन च हेतुना बहुनाम अप्रभावानाम संधिस्फुटम अवेक्षते। प्राय होता यह है कि कभी एक कारण होता है, कभी अनेक कारण होते हैं और उनसे अनेक भाव एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। एक ही कारण से अनेक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और कभी अनेक कारण जो हैं उन अनेक कारणों से अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। तो एकेन जायमाना नाम अनेकेन च हेतुना, बहुत से जो भाव हैं वे जायमाना नाम उत्पन्न होते हैं, कभी एक से कभी अनेक हेतुओं से बहुत से भाव उत्पन्न होते हैं। तो इनकी जो संधि है वो भी कभी होती है। तो संधि एक तरह से हुई, एक ही भाव से दो भावों से एक भाव की संधि, जैसे पूतना को के बक्षस्थल पर देख करके एक ओर वात्सल्य है दूसरी ओर भय है, तो एक ही कृष्ण के द्वारा दो भाव उत्पन्न हो गए। एक ही पूतना के द्वारा, पूतना और कृष्ण के द्वारा दो भाव उत्पन्न हो गए, तो वहां पर एक ही घटना में दो भाव कहीं उत्पन्न हो गए। कभी यशोदा उनमें एक ही कृष्ण को देख करके ये बार बार घर के बाहर निकलता है, फिर भीतर आता है, फिर डोरी के बाहर निकलता है, भीतर आता है, तो भय का भाव भी है और आनंद का भाव भी है, दोनों भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक हेतु से अनेक भाव, कभी एक हेतु से दो भाव एक ही हेतु से उत्पन्न होना, कभी अनेक हेतुओं से अनेक भाव ये उत्पन्न हो सकते हैं। एक हेतु है, अनेक भाव हैं, एक हेतु है, दो हेतु हैं, एक भाव है, कभी अनेक हेतु हैं, अनेक भाव हैं, ये उत्पन्न हो। गणित की दृष्टि से ऐसे ही है, ये तीन अवस्थाएं बनेंगे, एक भाव से एक भाव, एक भाव से अनेक भाव, अलग अलग हेतुओं से एक भाव, अलग अलग हेतुओं से अनेक अनेक भाव। तो ये जो स्थिति है वो भाव की संधि की स्थिति है। तो यहां कह रहे हैं कि एक हेतु से उत्पन्न होने वाले अनेक अनेक भाव, निरुद्धा कालिंदी तटभुव मुकुंदेन बलिना हटात अंतस्मेरा तरल तर तारोज्वल कलाम अभिव्यक्ता वज्ञा मरण कुटला पांग सुषमा दृशम निश्य तस्मिन जैत वृषभानो कुलमणि। श्री किशोरी जो कहीं यमुना जी में स्नान जल के लिए करने के लिए स्नान करने के लिए आ रही हैं और मार्ग में श्री श्यामचंद्र ने श्री प्रिया जी को रोका दोनों हाथ से, पनघट पर या स्नान में कहीं आ रही हैं स्नान कुंज में, और वहां श्री ये चंचल शिरोमणि श्री स्वामी जी को रोक रहे हैं, प्रिया जी को रोक रहे हैं। तो निरुद्धा कालिंदी तटभूमि मुकुंदेन बलना, बलवान मुकुंद ने कालिंदी तटभूमि पर श्री राधिका के मार्ग को रोका, सकरा मार्ग है और लंबी भुजाओं के द्वारा उस मार्ग को रोक रहे हैं। उस समय श्री राधिका में एक श्याम सुंदर के रोकने का भाव ये एक है, परंतु एक भाव से अनेक अनेक भाव किशोरी जी में उत्पन्न हो रहे हैं और किलकिंचित दशा जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्रोध भी है, हर्ष भी है, आनंद भी है, लज्जा भी है, भय भी है, सारे हैं, असूया भी है, ईर्ष्या भी है, सब। तो हठात अंतस्मेरा, उस समय शिवप्रिया भीतर भीतर मुस्करा रही है, हर्ष, किलकिंचित भाव में हर्ष प्रधान होता है, जो सारे भाव हैं परंतु प्रधानता सर्वदा हर्ष की होती है। जैसे रसाला में मुख्य पदार्थ जो है, जो बेस है वो है दही। अब उसमें आम भी डाला हुआ है, उसमें मिश्री भी डली हुई है, उसमें काली मिर्ची भी डली हुई है, इलायची भी डली हुई है, केसर भी डली हुई है, परंतु मुख्य वस्तु जो है वो दही है। ऐसे ही किलकिंचित भाव में मुख्य भाव होता है हर्ष, बाद बाकी के और भाव उसके साथ में मिलकर के उसको उल्लास प्रदान करते हैं। तो निरुद्धा कालिंदी तटभूमि, कालिंदी के तट की भूमि पर मुकुंदेन बलना, आनंद प्रदान करने वाले बलवान श्री कृष्ण ने परम कोमलांगे श्री स्वामी जी को जिस समय रोका तो हठात अंतस्मेरान, श्री प्रिया भीतर ही भीतर मुस्करा रही है, माने हर्ष उत्पन्न हो रहा है। तरल तर तारोज्वल कलाम, और उनकी चंचल दृष्टि उस समय उज्जवल किरणें चारों ओर फैला रही हैं। तरल तल माने चंचल, तार माने पुतलियां, वे चंचल पुतली होकर के नाच रही हैं, तो यहां पर चंचलता उत्पन्न हो रही है। तो तरल तर तार, तारा माने आंखों की जो पुतली है वे तरल तल होकर के उज्जवल कलाम, उज्जवल कला को प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं। अभिव्यक्ता वज्ञाम, और उस समय श्री श्याम सुंदर के प्रति अवज्ञा का जो भाव है वो अभिज्ञा का भाव भी इनमें अभिव्यक्त हो रहा है। अभिव्यक्ता वज्ञाम, अवज्ञा जो है वो अवज्ञा अभिव्यक्त हो रही है। अरुण कुटलापांग सुषमाम, और उस समय कहीं क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, अवज्ञा का भाव भी है और क्रोध का भाव भी उत्पन्न हो रहा है। तो क्रोध में अरुण कुटिल नेत्र जो है वे कहीं कुटिल होकर के, लाल होकर के भी प्रकट होते हुए विराजमान हो रहे हैं। अभिव्यक्त अवज्ञान, अरुण कुटिल, अपांग सुषमा, कटाक्षी की जो शोभा है वो कहीं टेढ़ी होती हुई भी विराजमान हो रही है। दृशम न्यस्यंती अस्मिन, और ऐसी दृष्टि को श्री श्याम सुंदर के ऊपर डालती हुई जयति श्री वृषभानोः कुलमणि, श्री वृषभान बाबा की कुलमणि श्री राधिका, उनकी जय हो जय हो। तो श्री वृषभान बाबा की कुल की मणि रूप श्री राधिका जो श्याम सुंदर के ऊपर कभी हर्ष के कारण मुस्करा रही हैं, उनकी दृष्टि में मुस्कान भी है, उनके नेत्रों में चंचलता भी है, क्योंकि तारे पुतलियां इधर उधर नाच रही हैं। अभिव्यक्ता वज्ञान, नेत्रों में अवज्ञा का भाव श्याम सुंदर के प्रति, असूया का जो भाव है वो भी प्रकट हो रहा है, और कुटिल अपांग वो भी श्याम सुंदर के ऊपर छोड़ रही हैं, तो क्रोध का भाव भी कहीं प्रकट हो रहा है। ऐसी श्री वृषभान की जो पुत्री है वो हर्ष, चंचलता, अवज्ञा, क्रोध, इन सारे भावों की एक साथ ये एक ही वस्तु से अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और अनेक भाव एक जगह मिलते हुए चले जा रहे हैं। ऐसी भाव संधि यहां उत्पन्न हो रही है। तो कभी अनेक कारणों से एक भाव उत्पन्न होना, कभी एक भाव से ही अनेक कारण उत्पन्न होना, कभी अलग अलग कारणों से अलग अलग भाव एक साथ उत्पन्न होना, ये भाव संधि यहां प्रकट हो रही है। अब अनेक हेतु जानाम यथा, कभी अनेक हेतु से अनेक वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं। ये एक हेतु था श्याम सुंदर का अलग रोकना, अब अनेक हेतु से भी प्रकट हो रही है। परिहित हरिहारा वीक्ष राधा जवित्री, निकट भूमि तथाग्रे तर्क भाव स्मेर पद्मा, हरिमोपे दर दूरे स्वामिनम तत्व चासीन, महसि विनत वक्रः पुष्फुरन माल वक्त्रा। कभी कोई उत्सव है, नंद बाबा के यहाँ पर कोई उत्सव है, और उत्सव में सब ब्रजवासी एकत्रित हुए हैं, और उस समय श्री प्रिया वे कहीं दूर बैठी हैं, श्याम सुंदर कहीं दूर बैठे हैं, और भरे भवन में भी ये दोनों नेत्रों से बात कर रहे हैं। नटत मिलत खेलत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। श्री प्रिया जी को दूर देखा, श्याम सुंदर नैनों से उनको आमंत्रण दे रहे हैं पास में आने का, और श्री प्रिया नटत निषेध कर रही, और प्रिया पास में नहीं आती है, नटत मना करते हुए उनके मना करने पर खिलत, ये उल्टे और खिल गए, नटत खिलत, इनके खिलने पर शिवप्रिया खींचत और खींच गई। तो नटत मिलत खेलत खींचत खिजत खिलत खींच रही है और खिल भी रही है, फिर मिलत हंसत और लज्जा, फिर मिलती हैं हंसती हैं और लजाती हैं, दोनों मिले दोनों हंसने लगे, फिर शिवप्रिया पुनः लज्जा को प्राप्त हो गई। ऐसे भरे भवन में करत हैं, पूरा भवन भरा हुआ है, उसमें नेत्र के द्वारा ही सारी बातें हो जाती, ये अनेक भावों का ये शाबल्य जो है वो शाबल्य यहाँ पर प्रकट हो रहा है। भरे भवन में करत हैं नैन नीसो बात, मिलत खिलत रिझत रिझ मिलत खिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं सुबह, ये कुछ वैसा ही एक है कि परहित हरे हारा वीक्ष राधा सवित्री निकट भूमि तथाग्रे तर्क भात स्मेर पद्मा हरिमपि दर दूरे स्वामिनम तत्र चासीन महस विनत बक्रा पुष्पुटन म्लान बक्रा। कि किसी उत्सव में श्री राधिका पधारी और परहित हरे हारा, परंतु श्री राधिका ने श्याम सुंदर की जो स्फटिक मणि जो कौस्तुभ मणि है उसको श्री प्रिया जी ने धारण कर रखा है, श्याम सुंदर के किसी हार को प्रिया ने धारण कर रखा है, तो परिहित माने धारण किया हुआ है हरे हारा, श्याम सुंदर के हार को श्री स्वामी जी ने श्री प्रिया जी ने धारण कर रखा है। वीक्ष राधा उस समय हार धारण किए हुए हार को मटकाते हुए श्री राधिका चल रही है, सामने पड़ गई जनित्री श्री कीर्ति मैया, तो कीर्ति मैया सामने आ गई, तो सामने आने पर ये लजा गई। तो वीक्ष राधा सवित्री, सवित्री माने अपनी माँ, उनका दर्शन करके निकट भूमि तथाग्रे, इनमें कुछ लज्जा उदय हुई, और उसी समय तर्क भाग स्मेर पद्मा, पद्मा जी भी वहां आ गई, और पद्मा जी झांक करके देख रही हैं कि राधिका ने ये कृष्ण का हार कैसे पहन रखा है। तो पद्मा तर्क भाग संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, जरूर मिलकर के आई होंगी, इसीलिए श्याम सुंदर का हार श्री प्रिय राधिका के कंठ में शोभा को प्राप्त हो रहा है। हरिमपि दर दूरे स्वामिनम तत्र चासीनम, और श्री राधिका इतने में कहीं दूर बैठे हुए श्री श्याम सुंदर को भी देख रही हैं, स्वामिनम श्री स्वामी श्याम सुंदर को भी उस समय कहीं दूर हरिमपि स्वामिनम तत्र चासीनम उनको बैठा हुआ देख करके महस विनत बक्र श्री राधिका ने अपने सिर को नीचे झुका लिया और प्रस्फुरन म्लान बक्रा वे एक ओर खिल रही हैं और दूसरी ओर उनका मुख सूख भी रहा है। तो तीन अलग अलग व्यक्ति हो गए, एक हो गई श्री कीर्ति मैया, दूसरी हो गई प्रतिद्वंदीता रखने वाली पद्मा, और तीसरे हो गए श्याम सुंदर। इन तीन कारणों को देख करके, और हार एक है, एक हार को देख करके तीन व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, और उन अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देख करके श्री राधिका में यहाँ दो जो भाव हैं वो दो भाव अब जो दो भाव वो मिल रहे हैं, एक ओर प्रसन्नता है और दूसरी ओर कहीं भय म्लान म्लानता, दोनों उनमें प्रसन्नता और म्लानता, ये दो भावों की संधि उस समय होती हुई चली जा रही है। श्री सावित्री माने अपनी जननी श्री कीर्ति मैया को देख करके श्री राधिका परिहित हरे हारा श्री श्याम सुंदर के हार को धारण करके आई हैं, परंतु जननी को देख करके कहीं इनमें लज्जा उदय हो रही है कि कहीं मां टोके नहीं कि ये हार कहां से आया तेरे पास में, कोई टोक नहीं दे। और निकट भवे तथाग्रे तर्क भात स्मेर पद्मा, और पास में ही श्री पद्मा जी को देख रही हैं, तो पद्मा जी के कारण ईर्ष्या भी है, पद्मा को दिखाना चाहती हैं और मैया से छिपाना चाहती हैं हार को, दोनों चीज। पद्मा को तो चढ़ाने के लिए हार दिखाना चाहती हैं कि श्याम सुंदर ने मुझे भेंट दी है, और मैया कीर्त मैया उनसे कीर्ति मैया से अपने भाव को छिपाना चाहती हैं। और श्याम सुंदर को दूर देख करके ये एकदम प्रफुल्लित भी हो रही है, आनंदित भी हो रही है। तो महाशिवनत बक्राम इनमें लज्जा भी उदय हो रही है, श्याम सुंदर को देख करके लज्जा उत्पन्न हो रही है, मैं माँ को देख करके कुछ भय और लज्जा उत्पन्न हो रही है, पद्मा को देख करके कहीं ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है, श्याम सुंदर को देख करके हर्ष उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कई भाव एक ही वस्तु के कारण, कई जो भाव हैं वे कई भाव एक हेतु से, कई भाव यहाँ अनेक हेतु से कई भाव उत्पन्न हो रहे हैं। माँ के कारण भय, पद्मा के कारण ईर्ष्या, श्री हरि के कारण हर्ष, ये तीनों वस्तुएं एक ही काल में इनमें उत्पन्न हो रही हैं। तो ये अनेक हेतु से उत्पन्न होने वाली अनेक भाव, उन भावों की संधि होती हुई चली जा रही है। अब शबलत तो कह रहे हैं कि कभी एक भाव एक को दबाए, एक भाव एक को दबाए, तीनों भाव आ रहे हैं परंतु कोई किसी को दबा नहीं रहा है, उसको हम कहेंगे भाव संधि। परंतु जहां एक भाव दूसरे भाव को दबाता हुआ प्रकट हो वहां उसको कहेंगे शबलता। तो शबलता में एक भाव दूसरे को दबाता है और दूसरे में दो भाव कहीं मिल रहे। शबलत्वम तो भावानाम संवर्धस्यात् परस्परम, भावों का एक दूसरे के को नीचे गिराना और उठाना, परस्पर उनका एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए रहना, ये शबलत्व कहलाता है। तो शबलत्वम तो भावानाम, शबलत्व उसे कहते हैं जहां पर भावों में झगड़ा हो रहा हो और संवर्ध माने एक दूसरे को वे दबाते हुए विराजमान हो रहे हों। शक्त किम नाम कर्तुम सशिशु अहमे मित्र पक्षान अभाक्षी दातिष्ठेयम तमेव द्युतमत शरणम कुर्यु एतन नबीराहा। आम दिव्या मल्ल गोष्ठी बेहरति सकरें रोदधाराद्रवर्यम याम अध्यैव गता गत्वा ब्रजभूय कदनम हा ततक कंपते धी। जैसे कंस में बहुत सारे भाव एक दूसरे भाव को कभी नीचे कर रहे हैं, कभी ऊंचे कर रहे हैं, उपमर्दन करते हुए बहुत सारे भाव यहां पर दिख रहे हैं। कंस रंगमंच के ऊपर कृष्ण को देख रहा है और रंगमंच के ऊपर कृष्ण को देख करके कह रहा है कि शबलत्वम ये शक्तक किम नाम कर्तुम स शिशु, अरे ये तो बालक है, शिशु है, ये कृष्ण कृष्ण बलदेव बलराम ये तो शिशु हैं, शक्तक किम नाम कर तुम ये मेरा क्या बिगाड़ कर सकेंगे। आह मैं मित्र पक्षान अधाक्षी, फिर मन में विचार करता हाँ इसने तो मेरे मित्र पक्ष के जितने भी लोग थे, अरिष्टासुर केशी बकासुर अघासुर, मैंने इनको भेजा परंतु मेरे मित्र पक्षों को अधाक्षी इसने मार दिया। तो एक और ये तो बालक है, क्या करेगा। अब ये जो उत्साह का भाव था उस भाव को कहीं भय के भाव ने दबा दिया कि इसने मेरे मित्रों को, मित्र पक्षों को मार दिया है। दातिष्ठेयम् अधाक्षित आतिष्ठेयम् तमेव द्रुतमत शरणम्। इस समय मैं क्या करूं, आतिष्ठेयम् तमेव द्रुतम अतिशरणम्, क्या मैं इनकी शरण ग्रहण कर लूं, क्या दौड़ करके कृष्ण के पैरों में पड़ जाऊं। और आतिष्ठेयम् तमेव द्रुतमत शरणम्, शीघ्रता से इनकी शरण को ही आतिष्ठेयम्, उसका आचरण करूं, शरणागति का आचरण करूं क्या। फिर कह रहे हैं एतन्न वीराः, बोले ऐसा वीर लोग तो नहीं करते हैं, शत्रु के चरणों में कैसे गिरूं, वीर लोग तो ऐसी शरणागति ग्रहण करते नहीं है, शत्रु की शरणागति कैसे ग्रहण कर लूं। तो एतन्न वीराः आम दिव्या मल्ल गोष्ठी विहरति। फिर कह रहा है अरे मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में दिव्य मल्ल गोष्ठी विराजमान है, मल्लों का समूह मेरे पास में दिव्य विराजमान है। फिर कह रहा है अरे मल्लों के होने से क्या होता है, कृष्ण ने तो अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, इन मित्रों को भी मारने में इनको कितनी सी देर लगेगी, इन शत्रुओं को भी। तो चिंता की भावना भी उत्पन्न हो रही है उसमें कि आम दिव्या मल्ल गोष्ठी बिहरती, पहले उत्साह हुआ कि मेरे पास में दिव्य मल्ल गोष्ठी है, फिर कह रहे हैं सकरेण उद्धार अद्रवर्यम, इसने तो हाथ से अद्रवर्य को भी उठा लिया था। याम अद्वैव गत्वा ब्रजभूति कदनम, आज अब अद्वैव गत्वा ब्रजभूमि, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी ब्रजभूमि में जाता हूं। कंस कह रहा है मैं अभी ब्रजभूमि में जाता हूं और वहां पर कदनम ब्रजभूमि का कदन करता हूं, ब्रजभूमि में मार काट मचा दूंगा, एक ब्रजवासी को नहीं छोड़ूंगा, उनको मार दूंगा। फिर कह रहा है हा तथा कंपते धी, मेरा हृदय कांप रहा है। ऐसे कंस में एक भाव का दूसरे भाव के साथ में जो उपमर्दन है तो उसको कहेंगे हम ये भाव, भावों का संधि और शावल, ये शावल एक साथ उसमें उत्पन्न हो रहा है। तो ये शावल जो है वो शावल उत्पन्न हो रहा है। अब भाव की शांति, शांति का वर्णन कर रहे हैं, तो तेरा लगाऊंगा भाई, तेरा लगा क्यों, पर्दा लगा दिया, ठाकुर जी पता रहे, ठाकुर जी पता रहे, आप बस बैठो। भाव शांति अत्यारूढ़ भाव से विलय शांति उच्चते, अत्यारूढ़ भाव, हाँ हाँ। तो अब भाव शांति करें, अत्यारूढ़ भाव से विलय शांति उच्चते, जो भाव जो है अत्यारूढ़ भाव से, कोई भाव अत्यंत उत्पन्न हुआ और भाव अत्यंत उत्पन्न होकर के भाव का जो विलय हुआ, उठा हुआ जो भाव था वो भी नीचे विलय प्राप्त हो जाए तो उसको कहते हैं शांति। अच्छा हाँ हाँ ये है दिग दीर्घ नयने ममास्तु मथुरा याम्यन्न सा प्रोक्षति प्रेक्षते विद्य मम किंकरी कृत नृपा कालास्तु सर्वंकषः लक्ष्मी केल ग्रहम ग्रहम मम हा नित्यम तनुक्षीयते सद्मन्येव हरिम भजे हृदयम वृंदाटवी कर्षति। अब कोई भक्त बैठा हुआ है और वो कह रहा है दिग दीर्घ नयने, हाँ मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं किसी काम की नहीं, इन आंखों को धिक्कार है धिक्कार है। ये भक्त के निर्वेद का वर्णन कर रहे हैं कि भक्त के हृदय में निर्वेद उत्पन्न हो रहा है। तो दिग दीर्घ नयने, मेरे दीर्घ नेत्रों को धिक्कार है। ममास्तु मथुरा याभ्याम नसा प्रेक्षते, मेरे इन दीर्घ नयनों को धिक्कार है जिनके द्वारा सा मथुरा याभ्याम न प्रेक्षते, उस मथुरा का मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। उन नेत्रों को धिक्कार है जिन नेत्रों से मैं मथुरा का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, ब्रजभूमि का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। विद्येयं मम किंकरी, फिर विचार करता है, अरे मैं तो बहुत विद्वान हूं और विद्या मेरी किंकरी है, मेरे पास में बड़ा कवित्व है, बड़ी शक्ति है, विद्या है, विद्या मेरी किंकरी है, क्योंकि धन धन नहीं है, जो विद्या है वो ही मुख्य धन है। तो विद्येयं मम किंकरी, विद्या मेरी किंकरी है। कृत नृपा, मेरे पास में विद्या है और किंकरी कृत नृपा, मैंने अन्य राजाओं को अपना किंकर बना रखा है, हाथ जोड़ करके वे खड़े रहते हैं मेरे सामने कि महाराज हम क्या सेवा करें, क्या सेवा करें। तो ये राजागण मेरे किंकर होकर के विराजमान है। फिर मन में विचार आता है, कालस्तु सर्वंकषः, काल के विषय में कहा जाता है कि वो सबको निकलने वाला है, तो विद्या क्या करेगी, विद्या भी कहीं चलेगी नहीं और ये राजा भी कहीं चलेंगे नहीं। तो दिख दीर्घ है, नहीं नहीं मेरी आंखों को धिक्कार है जिनके द्वारा मथुरा नहीं देखी। फिर कहा, अरे क्या हुआ, कहीं भी चला जाऊंगा, मेरे पास में विद्या है और विद्या वाला व्यक्ति कहीं भी भूखा नहीं मरेगा, और मेरे पास में तो इस समय किंकरी कृता, बड़े राजा भी मेरे किंकर होकर के आ गए हैं। फिर कह रहे हैं ये राजा भी टिकने वाले नहीं है और कालस्तु सर्वंकषः, काल जो है वो सर्वंकष है, सबको निकल जाने वाला है। लक्ष्मी केल ग्रहम ग्रहम मम, मेरे घर में लक्ष्मी भरी हुई है। लक्ष्मी केल ग्रहम, लक्ष्मी का केल ग्रह रूप में ही मेरा घर है, मेरा घर लक्ष्मी की क्रीड़ा की भूमि होकर के विराजमान है। हा हा नित्यम तनुक्षीयते, फिर कह रहे हाय हाय ये शरीर तो क्षीण हो जाएगा, लक्ष्मी क्या करेगी, शरीर क्षीण हो गया तो लक्ष्मी को भोगेगा कौन। तो नित्यम तनुक्षीयते, शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता हुआ चला जा रहा है। सदमन एव हरि भजे भजे, अब मैं क्या करूं, घर में ही बैठ करके अब मैं माला किया करूंगा, भजन किया करूंगा, अब कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, कुटिया बंद करके घर में ही बैठ करके माला जपूंगा। फिर कह रहे नहीं नहीं वृंदावन भी कर्षति, ये वृंदावन बड़ा आकर्षक है, ये मुझे खींचता है कि चलो वृंदावन चलो वृंदावन। दूर दूर से भी वृंदावन आता हूँ, वृंदावन मुझे खींचता हुआ विराजमान। तो यहाँ पर एक भाव दूसरे भाव का उपमर्दन करते हुए विराजमान के दिख दीर्घ है, नहीं नहीं मेरे बड़ी बड़ी आंखें बेकार हैं जिनके द्वारा हाय मैंने मथुरा का दर्शन नहीं किया, ये उत्कंठा प्रकट हो रही है यहाँ पर। फिर विद्येयं मम किंकरी, ये धैर्य प्रकट हो रहा है कि मेरे, और मति प्रकट हो रही है कि मेरे पास में विद्या है और किंकरी कृत नृपा, बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने वशीभूत कर रखा है। कालस्तु सर्वंकषः, फिर कह रहे हैं काल सर्वंकष है, काल उसकी महिमा अद्भुत है, वो किसी को भी कहीं गिरा सकती है, देर नहीं लगती है। कालं कालस्तु सर्वंकष, लक्ष्मी के लिए ग्रहम ग्रहम, मेरे घर में लक्ष्मी भरी हुई है। फिर कह रहे हैं हा हा नित्यम तनुक्षीयते, शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता हुआ चला जा रहा है। सदमन्येव हरिं भजे, इसलिए घर में बैठ करके ही भगवान का भजन करूंगा। फिर कह रहे नहीं नहीं घर में नहीं, मैं तो वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन मुझे खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो वृंदावन कर्षति, वृंदावन आकर्षण कर रहा है। तो यहाँ पर निर्वेद भी है, ये कोई भी भक्त, कोई भी भक्त जो कहीं बाहर ब्रज की भूमि के बाहर है, ऐसा भक्त मन में विचार कर रहा है कि निर्वेद, उसके हृदय में निर्वेद भी है, गर्व भी है, अभिमान भी है, फिर शंका भी है कि काल सर्वंकष है, फिर धैर्य भी है कि घर में भजन करूंगा, फिर विषाद भी है कि हाय मेरे आंखें बिल्कुल बेकार हैं, और फिर अति उत्सुकता जो है वो उत्सुकता भी प्रकट हो रही है, अत्यंत औत्सुक्य वो भी प्रकट हो रहा है। इस प्रकार सारे भावों का सावल्य एक साथ वहां पर विराजमान हो रहा है। अब भाव शांति उसका वर्णन कर रहे हैं, अत्यारूढ़स्य भावस्य विलय शांत उच्यते। जहां कोई भाव अत्यंत बढ़ गया हो और उस भाव की शांति हो जाए तो उसको भाव शांति कहेंगे। बढ़े हुए भाव की शांति होना इसको शांति कहेंगे। विधुरत बदना विदून भासः तम अघहरम गहने गवेशयन्तः मृदुकल मुरली निशाम्य शैले ब्रज शिशवः पुलकोज्ज्वलः बहुवुः। के ब्रज के जो बालक थे वे विधुरत बदना श्री कृष्ण गाय चराने के लिए चले गए तो वे सारे बालक विधुरित बदना उनके मुख दुखी हो गए। विधुरित बदना उनके मुख विधुरित माने विरह से व्याकुल हो गए, सूख गए। सब छोटे छोटे बालक हैं और कृष्ण गाय चराने के लिए गए तो उनके बदन विधुरित हो गए हैं, सूख गए। विदून भाषा उनके चेहरे की चमक बालकों की विदून भाषा वो भी कहीं शांत हो गई है। तम अघहरम गहने गवेशयन्तः और वे बालक गहन वन में जाकर के कृष्ण कहाँ है, हमारे कृष्ण दादा कहाँ है, कृष्ण दादा कहाँ है, ये कहते हुए दादा दादा कहते हुए वे बालक घूम रहे हैं वन में, कृष्ण को ढूंढते हुए ढोल रहे हैं। तम गहने उनको गहन वन में गवेशयन्तः ढूंढ रहे हैं। मृदुकल मुरली निशाम्य शैले, इतने में ही श्री गोवर्धन के शिखर के ऊपर मृदुकल मुरली उनको उन्होंने सुना। तो सुंदर मुरली को सुन करके शैल के ऊपर ब्रज शिशवाहा पुल को ज्वला बभूभू, इन ब्रज के जो बालक हैं इनमें परम परम रोमांच उत्पन्न हो गया और रोमांच उत्पन्न होकर के इनके विषाद की शांति हो। तो पहले विषाद उत्पन्न हुआ था और विषाद की ये भाव शांति यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, भाव की शांति हो गई। अब यहाँ पर ये विषाद की शांति, अब कवि अपनी विनम्रता यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि शब्दार्थ रस वैचित्री वाच काचन नास्ते में वाह बलिहारी। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं जो कवि शिरोमणि हैं वे कह रहे हैं कि मेरे पास में शब्द अर्थ रस की वैचित्री नहीं है, मेरे पास में वाणी की कोई भी उत्कर्ष नहीं है, ज्ञान नहीं है, वाणी के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। तो शब्द अर्थ रस की विचित्रता नहीं, वाणी के ऊपर मेरा अधिकार नहीं, फिर भी यथा कथनचित एवोक्तम भावोदाहरणम परम, मैंने यथा कथनचित इन भावों के उदाहरण को प्रस्तुत किया। इसे कहीं संकेत कर दिया कि कुछ उदाहरण तो इन्होंने लिए कहीं महापुरुषों के, श्रीमद् भागवत के लिए या कहीं दूसरी जगह के लिए, पुराने महापुरुषों के लिए, और जहां उदाहरण नहीं मिले हैं वहां पर इन्होंने अपनी तरफ से रचना की है। ये उस समय की एक वही पद्धति भी रही कि उस समय के कवि अपने आप को कवि और आचार्य दो रूपों में स्थापित करना चाहते थे। लौकिक कवियों की बात कर रहा हूं, समझ तो एक अलग चीज है, उनकी बात नहीं है, परंतु अन्य जो कवि थे उनकी स्थिति ये थी कि वे अपने आप को आचार्य रूप में भी प्रकट करते थे और अपने आप को कवि के रूप में भी स्थापित करते हैं। कहीं श्री हर्ष ने अपनी बड़ाई करते हुए स्वयं ने कहा है कि तांबूल द्वय मासनम च लभते यह कान कुब्जेश्वरात्, मैं वो कवि हूं जिसको तांबूल द्वय दो बीड़ा मिलते थे, अन्य कवियों को एक एक बीड़ा मिलेगा और मुझे दो दो बीड़ा मिलते थे, और आसनम च और मुझे अलग से आसन मिलता था, तो अन्य कवियों की अपेक्षा मेरा ट्रीटमेंट कुछ अलग होता था। तो तांबूल द्वय मासनम च लभते यह कान कुब्जेश्वरात्, कन्नौज के जो राजा थे उनके उनसे मुझे दो तांबूल मिलते थे, ये दो तांबूल मिलना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, वो बड़े कंठरव के साथ में कह रहे हैं मुझे मिलते थे। तो आचार्य होना और कवि होना दोनों बड़ी बात थी, रूप गोस्वामी तो कवि है ही और आचार्य भी है ही, तो कह रहे हैं मेरे रस वैचित्र कहीं मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में कोई भाव का उदाहरण भी नहीं है, तैत फिर भी मैंने यथासाध्य भावों के उदाहरण प्रस्तुत किए, इसका मतलब है ये मेरी अपनी कविता है। तैत इमेश अष्टौच वक्षन्ते स्थायनश्च ये मुख्य भावाभिधा त्वेक चत्वारिशत अमी स्मृता। इस प्रकार 33 भाव तो संचारी भाव हैं, 33 और इमे अष्टौ और 8 भाव जो हैं वे स्थाई भाव हैं। कृष्ण रति तो श्रृंगार हास्य करुण, रौद्र वीर भयानक, विवस और अद्भुत, ये 8 भाव हैं। इनमें रति के ही विस्तार के रूप में फिर 5 प्रकार की रति हो गई, 7 अलग रह गए और 5 अलग हो गए, शांत दास सख्यवासल मधु, ये 5 अलग हो गए। तो कुल मिलाकर के माने भरत मुनि ने जो 8 भाव बताए उन 8 भावों को इन्होंने स्वीकार किया और उस 8 संख्या को आदर दिया है के 33 में अष्टौ इन भरत मुनि ने नाटक में शांत रस को नहीं माना, क्योंकि नाटक में एक्शन चाहिए, जब तक एक्शन नहीं है तब तक सामाजिक घिरेगा नहीं और शांत रस में एक्शन होता नहीं है, इसलिए वो आकर्षक नहीं होता है, इसलिए नाटक में शांत रस प्राय नहीं है। परंतु तो बाद में धनिक और धनंजय जो हुए उन्होंने दशरूपक में शांत रस को भी रस माना और शांत रस को भी उन्होंने जाना, शांत रस को भी उन्होंने भाव के रूप में विराजमान किया। बस खोल लो क्या भैया? हाँ बस ठीक है, खोल दीजिए। हाँ जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये ये इन्होंने 33 और 8 41 वर्ष इनको प्रमुख रूप से माना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मदन मोहन लाल की जय। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, झूलन पधारो झुक आए बदरा, जय जय। लाइए लाइए लाइए। हाँ भैया ये Now Julan Yatra Tej Festival today it is happening. Now we will sing some songs. Yeah. with the mic. नागरी नागर लाल झूलत नागरी नागर लाल मंद मंद सब सखी झूलावत मंद मंद सब सखी झूलावत गावत गीत रसाल गावत गीत रसाल हर हराम पट नील पीत की हर हराम पट नील पीत की अंचल चंचल चाल अंचल चंचल चाल मनो परस्पर उमग ध्यान छवि मनो परस्पर उमग ध्यान छवि प्रकट भई काल प्रकट भई काल। अब प्रिया जी ने पहन रखा है नीलपट, लाल जी ने पहन रखा है पीतपट। तो प्रिया जी के हृदय में जो श्याम सुंदर की छवि है वो नीलपट के रूप में फहरा रही है, और प्रिया जी लाल जी के हृदय में जो प्रिया जी की छवि है वो पीतपट के रूप में फहरा रही है। तो गदाधर भट्ट जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे हृदय की जो प्रीति है वो ही वस्त्र बन करके फहरा रही है, तो भीतर है जो प्रेम जो एक एक दूसरे की छवि है वही बाहर वस्त्र बन करके, तो एक दूसरे के वस्त्र झोटा ले रहे हैं उस समय जो वस्त्र फहरा रहे हैं वो वस्त्र फहराते हुए ऐसे लग रहे हैं कि भीतर जो छवि है मनो परस्पर उमग ध्यान छवि हृदय में जो ध्यान में छवि थी वो ही वस्त्र के रूप में प्रकट भई तत्काल तत्काल प्रकट होकर के वस्त्र के रूप में हिल रही। सिल सिलान अति प्रियाशीष ते लटकत बैनी नाल सिल सिलान अति प्रियाशीष ते लटकत बैनी नाल। अब जो प्रिया जी की बहनी है रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि बहनी ऐसी लटक रही है जैसे सर्पणी नाच रही हो, वही भाव है। तो माने सर्पणी तो एक क्रूर जीव है, अब प्रिया जी के श्रीअंग में सर्पणी कहाँ से आ गई, परंतु वो कह रही है सनातन गोस्वामी जी ने देखा बिल्कुल राधा कुंड में जब श्री प्रिया जी झूल रही है तो वैसी बहनी हिल रही है सर्पणी के समान। एक बार भी चौंक गए तो वो चौंक गए तो सिल सिलान अति सिलसिला माने हलना सिल सिलान अति प्रियाशीष ते लटकत बैनी नाल मनु प्रिय मुकुट वरही बरही भ्रम मनो प्रिय मुकुट वरही बरही भ्रम ब्याली बिकल बिहाल। अब श्याम सुंदर ने धारण कर रखा है मयूर पर कुछ, और मयूर जो है उसको देख करके सर्पणी डरेगी, तो वो सर्पणी का जो हिलना है वो इसलिए हिलना है कि मानो प्रिय मुकुट बरही बरही बरही माने मयूर, मानो प्रिय मुकुट बरही बरही भ्रम ब्याली बेकल, ब्याली माने सरपड़ी, ब्याली बेकल बिहाल। बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है, मल्ली माल प्रिया झुकी अरुझी पिय तुलसी दलमाल। अब झोटा लेते समय कभी सम्मुख बैठे हैं और कभी जानबूझ करके झोटा लेते समय झोटा टेढ़े कर रहे हैं, तो श्याम सुंदर की जो सुंदर माला है, तुलसी की माला, प्यारे की जो तुलसी की माला है उसके साथ में प्रियाजू की मल्ली की माल मिल रही है। तो मल्ली है, मल्ल का है सफेद रंग की माला, और श्याम सुंदर ने धारण कर रखी है तुलसी की माला नीले रंग की। अब ये तुलसी और जो तुलसी की माला और सफेद माला, अब इसकी उपमा कर रहे हैं कि मानो सुरसरी के गंगा जैसे यमुना से मिल रही हो। उसमें रूपक रूपक वर्णन कर रहे हैं जैसे गंगा यमुना से मिले। मल्ली माल प्रिया झुकी अरुझी पिय तुलसी दल माल, मनु सुरसरी तरनी तनिया मिले। सुरसरी माने गंगा और तरन तनिया, तरणी माने सूर्य की पुत्री माने यमुना। तो मन सुर सरी तरनी तनिया मिले, अथवा कैसी लग रही है कि धो शुक श्रे मराल। मराल माने हंस और शुक माने तोता, जैसे तोता के साथ में हंस मिल रहे हो। तो सफेद माला हो गई हंस, और प्रिया जी की जो श्याम सुंदर की जो तुलसी की माला है वो हो गई शुक श्रेणी। तो जैसे तोता कहीं हंसों से मिल रही है। मल्ली माल प्रिया झुकी अरुझी पिय तुलसी दल माल, मनु सुर सरी तरनी तनिया मिले, मनु सुर सरी तरनी तनिया मिली कि धो शुक श्रे मराल, कि धो शुक श्रे मराल। सावल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा विशद विशाल, सावल गौर परस्पर प्रति छवि। साम्र रंग में गौर रंग और गौर रंग में श्याम रंग, ये परस्पर प्रति छवि एक दूसरे के प्रतिबिंब बन करके। लाल जी की शोभा प्रिया जी के वक्षस्थल पे, प्रिया जी की शोभा लाल जी के कौस्तुभमणि, ये दोनों ने, लाल जी ने धारण कर रखी है कौस्तुभमणि और श्री प्रिया जी ने धारण कर रखी है स्यमंतक मणि। तो स्यमंतक मणि में लाल जी की शोभा और लाल जी की कौस्तुभमणि में प्रिया जी की शोभा। और कभी कभी झगड़ा कर लें ये दूसरी कौन है तुम्हारे हृदय में। ये प्रेम वैचित्र्य श्री राधा सुंदरनी जी में वर्णन किया, यही एक भाव, एक भाव का पद है कि श्री श्याम सुंदर की कौस्तुभमणि में अपने प्रतिबिंब को देख कर के प्रिया जी में मिथ्या भाव मान उत्पन्न हो जाए कि बोले ये दूसरी कौन तुम्हारे हृदय में विराजमान है। वे कह रहे हैं बाबा ने ध्यान से देखो तो सही कौन है, तब पहचाने सखी के हैं, बोले ये तो तुम्हारी छवि है। तब प्रिया जी का मान शांत हो, ये भाव भावोदय और फिर भाव की शांति, ये दोनों वहां पर प्रकट हो। सांवल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा विशद विशाल। तो दोनों दोनों के आश्रय विषय होते हैं श्रृंगार रस में, दोनों दोनों के आश्रय, दोनों दोनों के विषय। एक एक का आश्रय एक एक का विषय है। तो सांवल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा विशद विशाल निरख गदाधर कुंवर कुंवर को निरख गदाधर कुंवर कुंवर को मन पर्यो रस जंजाल मन पर्यो रस मन जो है वो रस के जंजाल में फंस गया है। हम तो निकल ही नहीं पा रहे हैं जंजाल में फंसा हुआ व्यक्ति जैसे तो रस के जंजाल में हमारा मन फंस रहा है वो निकल नहीं रहा है। तो झूलत नागरी नागरी नागर का तात्पर्य है एक दूसरे के प्रीति को बढ़ाने में जो चतुर है उसका नाम है नागर। नागर शब्द का अर्थ ही है कि दोनों की प्रीति को बढ़ाने में जो चतुर है। तो नागरी नागर लाल और लाल का तात्पर्य है जिनके ऊपर सब कुछ समर्पित परम प्रिय उसके लिए लाल शब्द का प्रयोग होता है। जो परम प्यारा है उसके लिए लाल शब्द का प्रयोग है। मंद मंद सब सखी झुलावत गावत गीत रसाल हरहरानी पट नील पीत की अंचल चंचल चाल अंचल जो है उनकी चंचल चाल है। मनो परस्पर उमग ध्यान छवि एक दूसरे के हृदय में जो छवि थी वही मन वस्त्रों के रूप में हिल रही है उमग करके। प्रकट भई ते काल सिलसिलान अति प्रिया शीश ते लटकत बैनी नाल मनु प्रिय मुकुट बरही बरही भ्रम मानु प्रिय का जो मुकुट है उस मुकुट के वरही माने मयूर उस मयूर को देख करके भ्रम से ब्याली बिकल बिहाल ब्याली जो है वो व्याकुल हो रही है सर्पणी व्याकुल हो रही है। तो वो मयूर मुकुट का दर्शन करके और सर्पणी जैसे चंचल हो रही मल्ली माल पियाजू की अरुझी पिय तुलसी दल माल कैसी लग रही है मन सुरसरी मन गंगा तरन तनिया मिल श्री यमुना के साथ में मिल गई है और केदो शुक श्रेणी मराल तोते की जो श्रेणी है वो मराल के साथ में हंस के साथ में मिल रही है। सावल गौर परस्पर प्रति छवि शोभा विशद विशाल निरख गदाधर कुंवर कुंवर को कुंवर कुंवर कह करके नृत्य किशोर ये हाँ वो मैंने इनमें नृत्य किशोर ही बस रहेगा कुंवर कुंवर कुंवरी होकर के ही विराजमान है। मन पर्यो रस जंजाल दोनों का मन रस के जंजाल में पड़ा हुआ है। नागरी नागर लाल झूलत नागर नागर लाल अभी सुरंग हिडोर नाम आई श्री विश्वभान के धाम सुरंग हिडोर नाम आई श्री विश्वभान के धाम ब्रज नारी नैन धारी शोभा बारती कोटिक काम ब्रज नारी नैन निहारी शोभा बारती कोटिक काम। अब वृषभानंद बाबा के यहाँ पे हिरपुरा में किशोर जी झूल रही हैं और ये श्याम सुंदर वृंदावन की उसकी शोभा का हिडोरा की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। आज का पद मानित विशेष रूप से द्वै खंभ कंचन कलित नग जग मगत दाढ़ी चारु तेरी हाँ द्वै खंभ कंचन कलित नग जग मगत दाढ़ी चारु पटली विचित्र सुचित्र रचि पटली विचित्र सुचित्र रचि मनु कनक कलश मयार कनक कलश मयार। मयार कहते हैं ऊपर की डंडा और ये जो दो बगल के हैं इनको कहते हैं खंबा खंबा और मयार मयार। द्वै खंभ कंचन कलित नग जग मगत डांडी चार जो डांडी है ये बीच की जिनमें हिडोरा झूलता है पटली विचित्र सुचित्र रचि पटली विचित्र सुचित्र पटली जो है सुचित्र विचित्र है मानो कनक कलश मयार सोने के कलशा है और सुंदर मयार है। मरुवे मनोहर मोर लटकत जटित सुख पिक सार हाँ मरुवे मनोहर मोर लटकत जटित सुख पिक सार सुंदर मोर ये मोर जो है ये प्रिया जी के केश सखी जो है उनके केश ही मोर हैं और जो शुक है वो सखियों की नासका और पिक उनके कंठ तो वृंदावन की शोभा का वर्णन भी और संग संग रूप भी धाम भी धामी रूप है धामी रूप है। मरुवे मनोहर मोर लटकत जटित सुख पिक सार झूले कुंवर वृषभानंद की झूले कुंवर वृषभानंद की श्री राधे जुराज कुमारी श्री राधे जुराज कुमारी सुरंग हिडोर नाम आई श्री वृषभानंद के धाम चहुं ओर नवल किशोर सजनी सुघर सब ब्रज बाली जितनी सखी हैं वो किशोर जी के साथ में हैं चहुं ओर नवल किशोर सजनी सुघर सब ब्रज बाली श्रृंगार षट दस बैस खट श्रृंगार सत दस बैस खट दस राग तान रसाल षट दस श्रृंगार में 16 श्रृंगार धारण कर रखे हैं और बैस भी इनकी सठ खस दस षट और खस दस मान 16 वर्ष की एज उम्र नव किशोर जी दम बनाए श्रृंगार सत दस बैस खट दस राग तान रसाल बीना मृदंग मलार धुनि सुनि नव कुंवर नद लाल बीना मृदंग मलार धुनि सुनि नव कुंवर नद लाल नव सखी वेश बनाए आए नव सखी वेश बनाए देखन आए मदन गोपाल। अब शिवप्रिया जी ने श्री ध्रुवदास जी ने एक पद में वर्णन किया है शिवप्रिया जी आ गई हैं बरसाने पीहर में अब श्याम सुंदर व्याकुल हैं प्रिया जी एकदम व्याकुल हो रही हैं किसी तोता को ये तोता बैठे ना तोता मोर जो ऊपर बैठाई जाए किसी तोता को भेजा वो तोता श्याम सुंदर के पास में पहुंचे और श्याम सुंदर को कह रहा है कि वहाँ हिडोरा हो रहे आ जाना तोता की द्वारा संकेत भेजवा ये रसकों की माने ये आज की लीला की भावना है लीला चिंतन में कि कह रहे हैं कि माने आ जा और उस समय तोता की आवाज़ को सुन करके शुक की आवाज़ को सुन करके आए सखियों ने द्वार पे ही रोक दिया ना भीतर नहीं जा सकते इस समय सखी झूल नहीं है केवल स्त्री जाति का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो श्याम सुंदर नहीं, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। हाँ, तो नव सखी वेश बनाएंगे। तो उस समय नव सखी वेश बनाई देख, बीना मृदंग मलार धुनि सुन, नव कुंवर नंदलाल बीना की ध्वनि को सुन करके नव सखी वेश बनाई देखन, सखी वेश बनाई देखन, आए मदन गोपाल। जब नव बधु छवि देखी, अद्भुत निकट बोली बाणी। किशोरी ने नवबधु को देखा और उसको देख करके निकट बोली बाम, उसको अपने पास में बुला रही है। तेही गोप की कवनी कुंवरे, रमनीय का की भाम। पूछ रही है किस गोप की, कौन तुम कुंवरी हो, कुंवर हो और का की भाम हो, तुम्हारे पति का नाम क्या है। नव बधु छवि देख अद्भुत निकट बोली बाम की, गोप की कवनी कुंवर रमनीय का की भाम। की बास की पुर की नगर, कहाँ हो, की बास की पुर की नगर, किस नगर किस बाप गांव में तुम्हारा निवास है। की बास की पुर की नगर, यहाँ आई हो की काम, यहाँ आई हो की काम। अब लोन देखी मैं कहूँ सखी कहो कृपा करी नाम। मृदु मंद मुसकी मुख चंद्र शुभ मुख, शुभ मुख से वो नई बधु जो है मुकुट लगा के जो आई है, सामने से जो आई थी नई बधु, वे नव बधु बोली बाम। श्री नंद गाम सुठाम, अपना परिचय दे रही है कि मेरा गाम नंद गाम है। श्री नंद गाम सुखाम, तीर्था बसती हूँ सुख चैन। मृदु मंद मुसकी मुख चंद शुभ मुख बधु बोली बैन। श्री नंद गाम सुखाम थी हाँ बसत हूँ सुख चैन। एरी हाँ हो सुन भाव जिया अभिलाष उपजी झूलिए तुम एन। सुन भाष जी अभिलाष उपजी झूलिए तुम एन। कर प्रेम प्रीत प्रतीत दो मिल सोइए सुख सैन। किशोरी ललिता जी कह रही हैं कि तुम दोनों संग संग झूलो बहुत अच्छा लगेगा। तो सखियों ने नव बधु को भी झूला दिया। सुन भाष जी अभिलाष उपजी, सखी कहते में अभिलाष उपजी है। सुन भाष दिया अभिलाष उपजी झूलिए तुम एन, झूलिए तुम एन, एन माने ऐसे झूलो। कर प्रेम प्रीत प्रतीत दो, कर प्रेम प्रीत प्रतीत दो, मिल सोइए सुख सैन, सोइए सुख सैन। यह सुनत श्री ललिता विशाखा कहो श्रवण समझाए, यह सुन श्री ललिता विशाखा कहो श्रवण समझा। ललिता जी ने प्रिया जी के कान में आकर के धीरे से कह दिया है, क्या कह दिया है? कि यह बाम नाहिन श्याम सुंदर है कुंवर नद राय, यह बाम नाहिन श्याम सुंदर है कुंवर नद राय। सुन यह सुनत श्री ललिता विशाखा कहो श्रवण समझाई, एरी कहो श्रवण समझाई, यह बाम नाहिन श्याम सुंदर एरी हाँ हाँ हाँ हो, यह बाम नाहिन श्याम सुंदर है कुंवर नद राय। तुम दरस पर सन काज कामिनी सखी देश बनाई, तुम दरस पर सन काज कामिनी सखी देश बनाई, सम्मान कर दे प्राण प्यारी, सम्मान कर दे प्राण प्यारी पियहि संग जुलाई, सम्मान कर दे प्राण प्यारी पियहि संग जुलाई। श्री वृषभान की पौरी रचोरमा, सुने सुने बचन रस रचन नव बधु लई बुलाए, सुने सुने बचन रस रचन नव बधु लई बुलाए, मिल भेंटी हसी हिडोरे, मिल भेंटी हसी हिडोरे, झूले सैन मधुरे गाए, मिले भेंटी हसी हिडोरे, झूले बैन मधु गाए। सुन बचन रस रचन नाव बधुलई बुलाई, नव बधु लई बुलाई, मिल भेंट हसी इंदोरे झूल, मिल भेंट हसी इंदोरे झूले बैन मधुरे गाय, बैन मधुरे गाय। ब्रज बधु सोर बधु मन मन हाँ हाँ हाँ, ब्रज बधु सोर बधु मन मन रीझ लेत बलाई, हाँ रीझ लेत बलाई, सुख देत रघुनंदन रसिक, सुख देत रघुनंदन रसिक, रस लेत हेत अघाई, रस लेत हेत अघाई। ये लाल रंग, लाल लाल लाल, आई हाँ हाँ कल से मतलब जितने जैसे जैसे भी बने जैसे भी होंगे लेकिन पहले दिन सुरंगी होता है अच्छा सर झूलत नबीले बाल झूलावत नंद लाल झूलत नवल बाल झूलावत नंद लाल कालिंदी के तीर माई रचो है ही डोर नाम झूलत नवल बाल झूलावत नंद लाल कालिंदी के तीर माई रचो है डोर ना तैसे बोले मोर कीड़ा कने चाहूं और तैसे बोले मोर कीड़ा कने चाहूं और तैसोई मधुर धोनी लाव्यो है घूरना तैसोई मधुर धोनी लाव्यो घन घूरना झूलत नवल बाल झूलावत नंद लाल कालिंदी के तीर माई रचो है डोर ना कालिंदी के तीर माई रचो है डोर ना तैसे फूलेरी फूल हरत मन के शूल तैसे फूलेरी फूल हरत मन के शूल अलिन के जूथ मानो मद के बुरना अलिन के जूथ मानो मन के मधुर नंद दास प्रभु प्यारी जोड़ी अद्भुत भारी नंद दास प्रभु प्यारी जोड़ी अद्भुत भारी देख बोई की जय जैसे चंद को चकोर ना देख बोई की जय जैसे चंद को चकोर ना झूलत नवल बाल झूलावत नंद लाल कालिंदी के तीर माई रचो है डोर ना कालिंदी के तीर नंदलाल प्रभु प्यारी नंदलाल प्रभु प्यारी अद्भुत जोड़ी भारी देख बोई की जय जैसे चंद को चकोर ना माई झूलत नवल बाल झूलावत नंदलाल कालिंदी के तीर माई रचो है डोर ना फूल को ही डोरो बान्यो फूल रही यमुना फूल को ही डोरो बान्यो फूल रही यमुना सुनत सब दौरी आई झूलबे को ललना सुनते सब दौरी आई झूलबे को ललना फूलन के खंबा दो डाडी चारो फूलन की फूलन के खंबा दो डाडी चार खंभूलन की चौकी बनी जगमग जगमग ललना चौकी बनी जगमग जगमग ललना चहूं दिश सखी फूली फूली फूली फूली फूली गावही नंददास गावही नंददास फूले फूल रहे मगना फूल रहे मगना फूल को ही डोरो बनो फूल रही यमुना बोल मद मोहन मद मोहन लाल की जय आज के आनंद की जय जय जय जय श्री राधे श्याम जय जय जय जय जय सबको बहुत विलम्ब है अपने तेरह दिन तीसरी सुन करेंगे तुम राखी तक बारह दिन रोज रोज राखी राखी पुनः पुरानी वो एक महीना फिर इतना देखा नहीं सेवा बहुत बढ़िया सेवा बहुत बढ़िया वृंदावन में सद्य पाँच पाँच सब जगह आज ही वृंदावन में सद्य आठ आज से वही बारह दिन मन अच्छा बहुत बढ़िया वाह ये बहुत ठाकुर जी नई बस तो नृत्य चाहिए भैया अजय तो श्रृंगार ये तो सिंधा सिंधार का मतलब ये श्रृंगार नव श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार कोई बिगड़ो भी रूप है सिंधार सिद्धार्थ सिद्धार्थ जो है वो श्रृंगारी है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बहुत अच्छा ज्यादा ठाकुर अभी अभी भोग आए अभी भोग करके प्राप्त अभी भोग हाँ झूलें झूलें उत्सव भोग आए फिर उत्सव भोग आएंगे फिर अब उत्सव आए उत्सव भोग आके प्राप्त जय हो नहीं वो ठीक नहीं कोई कठिनाई नहीं कोई कठिनाई नहीं बिल्कुल ये ज्यादा अनुकूल है